l'Àfrica, 1.400 milions de persones viuen amb tan sols un euro diari. 854 milions passen gana o 72 milions de nens no van al col·legi. Són les xifres esgarrifoses del continent menys desenvolupat del planeta, però l'exposició que es pot visitar al Palau Robert de Barcelona fins al 29 de setembre vol mostrar una altra cara, i és que a l'Àfrica també hi ha històries d'èxit. La mostra Àfrica, cares i creus, problemes i solucions per una salut i una educació dignes, recorre a través de 6 narracions la cara d'un continent que també vol somriure. I precisament per endinsar-nos en aquesta exposició tenim a l'altre costat del telèfon el director de la Fundació Àfrica Digna, Lluís Miret. Molt bon dia. Hola, bon dia, Patrícia. Doncs va una mica per aquí la cosa, no? Per ressaltar una visió de l'Àfrica que sembla que ens costa que arribi fins a casa nostra, no? Sí, perquè el que acostumen a arribar són aquestes històries reals de duresa, aquestes estadístiques que són difícils. El que passa és que també la realitat és de moltes històries de superació, històries d'èxit. Explica'ns una miqueta per on va, què és el que heu volgut aconseguir amb aquesta exposició, què és el que el visitant pot veure. Sí, doncs el primer que es troba, no, és una primera introducció que dona dades com les que tu deies, que són aquesta realitat que normalment ja hem sentit. I després el que veiem són 6 històries de 6 persones, de 6 testimonis reals, que ens expliquen cadascú les seves vivències. Per exemple, et podria explicar la història del Moses. El Moses és un dels testimonis que obre l'exposició. Ell va néixer a Korogocho, un dels barris més pobres de Nairobi, on, per posar-te un altre cop dades, aquestes creus, aquestes dificultats, hi ha un 22% de sida, o com a tota l'Àfrica, un 40% de les dones no tenen cap mena d'atenció mèdica durant l'embaràs. Mm. Doncs ell va tenir la sort, entre cometes, ell és tècnic de laboratori, i va tenir la sort de que la seva dona li fessin una ecografia. El problema va ser que aquesta ecografia no la van acabar de fer ben feta i el seu fill va morir per problemes en el part. Llavors el que ella ens explica és que tot i aquesta història tan difícil, va dir, això no pot tornar a passar, m'haig de buscar els recursos, les maneres de poder ajudar la meva comunitat. Va tenir la sort de conèixer el doctor Albert Bossi, i que és un radiòleg especialista d'aquí de Catalunya, que treballa a diferents hospitals d'aquí. Sí. I el doctor Bossi li va dir, vine't a Barcelona, farem un curs a la Clínica Corachan i a l'Hospital Sant Jan de Déu. I ell ara és, a més d'especialista de laboratori d'identificació de malalties com la malària o la sida, doncs també és tècnic de diagnòstic ecogràfic. I ha muntat un dispensari en el seu barri, a Korogocho, que cobra un terç del cost oficial de les ecografies, que normalment és molt difícil d'assolir per els ciutadans, i llavors això està fent una feina increïble. Jo vaig tenir la sort d'estar veient el seu dispensari al juliol i et dona la sensació d'entrar en un petit oasi enmig del desert. És fantàstic. Ara el Moses vindrà aquí a Barcelona a fer un altre curs durant el mes de setembre, i aprofitant que tenim l'exposició també farem que el testimoni es faci allò real. Mm. I el dia 16 de setembre farem una xerrada també aquí al Palau Robert. Doncs mira, millor que poder doncs tenir contacte directe amb un dels protagonistes d'aquesta mostra, perquè a més un valor afegit és que precisament que tenim aquesta visió com paternalista amb el continent africà, que sembla que doncs des d'Occident sempre intentem ajudar, no? Però que en aquest cas les històries d'èxit, com dius, provenen dels mateixos africans que intenten sortir endavant, fer un pas endavant i ajudar la seva gent, no? Sí, sí. En realitat, dels 6 testimonis només n'hi ha un que és de fora. Uh-huh. Els altres 5 són africans, i el que és de fora és un metge espanyol que es diu Victorio Torres, que precisament és especialista en sida i ha anat al país a contribuir en la millora de la prevenció de la sida, i sobretot de que no es transfereixi el sida de les dones embarassades als seus fills. Però la resta són tots nascuts a l'Àfrica, tot i que hi ha algun blanc, no tots són negres. Uh-huh. I ens donen aquesta visió a través d'aquestes històries. Però de fet sí que també doncs, ara feies referència a àmbit de salut, no? que sembla que és un dels trets característics i que s'està posant doncs, evidentment més recursos i més ganes de fer projectes i d'iniciar històries com la del Moses, perquè és un continent que això ho necessita molt. Nosaltres creiem que hi ha dues coses que són bàsiques. La primera de totes és l'accés a un sistema sanitari que els permeti gaudir de la millor salut possible. Un cop estàs en bona salut, això estem parlant si no hi ha emergències humanitàries de gana, etc. Un cop tens aquesta bona salut, el següent pas també és gaudir d'una educació que et permeti desenvolupar-te com a persona i obtenir un treball i això, construir la teva vida. I per això són els dos punts en els que l'exposició se centra. Hi ha tres històries que parlen al voltant dels temes de salut i tres al voltant dels temes d'educació. A més d'aquests sis testimonis i de totes aquestes dades, també apareixen uns altres projectes que són de la Fundació Àfrica Digna o no, són d'altres entitats que ens expliquen maneres en les que es poden anar superant aquestes dificultats. Per exemple, hi ha una de les històries que és d'una dona que té catarates i que és una cosa aquí que supera amb molta facilitat, sí. I allà no és fàcil accedir-hi, i la Fundació Barraquer fa missions de manera més o menys contínues a l'Àfrica per operar catarates. Aquesta persona ens explica que està esperant que arribin els de la Fundació Barraquer per tornar-hi a veure i per poder seguir amb la seva vida de manera normal. Hem de dir que aquesta exposició Àfrica Cares i Creus és el primer gran projecte de sensibilització d'aquesta Fundació Àfrica Digna. Per què us endinseu doncs, a això, a fer aquesta tasca de difusió? Perquè creiem que és molt, molt important acostar-ho als ciutadans de Catalunya. Moltes vegades tot això, sentim aquestes històries que ens arriben per diferents mitjans i normalment no sentim aquestes històries que ens permeten creure que és possible un altre món, que és possible canviar aquestes realitats, que les feines de les ONGs, en el fons, és una part de les feines que estan fent els propis ciutadans africans. Nosaltres fem cooperació, això vol dir que cooperem, però que hi ha una part activa per part de les pròpies comunitats. Doncs intentar acostar aquí, normalment hi ha gent que és sòcia d'una fundació, que participa com a voluntari, però tot això se li fa que estigui com molt lluny, doncs intentar acostar-ho cap aquí ens sembla que és molt important per canviar les mentalitats del nord, que és fonamental per això, per creure que aquest altre món és possible. Que de fet una de les qüestions preocupants des del nostre punt de vista i que doncs, sembla que s'està difonent com una espècie de normalitat de sentir notícies negatives de l'Àfrica, sentir la misèria de l'Àfrica com una qüestió que entra dins de la normalitat, no? De les notícies que sembla que ens arriben i no ens acaben d'impactar o no acabem de sentir realment la realitat del continent, no? El problema és que hi ha una part de veritat en això. Uh-huh. O sigui, tots aquests milions de persones que viuen en extrema pobresa són reals. Si haguessin de fer una llista de noms i cognoms de cadascuna d'elles, seria no sé quants llistins telefònics, però seria una barbaritat, no? Un munt d'Espanya es trobaríem que estan vivint en aquesta situació. Això no podem negar-ho. El que passa és que darrere de tot això necessitem destacar de les possibilitats que hi ha. I per això, cares i creus, ens trobem una mica també davant d'aquesta dualitat. No neguem les dificultats, i són, i n'hi ha moltes. Necessitem seguir col·laborant, necessitem seguir estant conscienciats, però tot i això amb una esperança, no? I amb un sentit positiu de que la feina que fem entre tots serveix i que a poc s'aniran aconseguint resultats. Que de fet has fet servir aquesta paraula, la de l'esperança, i alguns d'aquells que potser no són tan optimistes, doncs veuen això de l'esperança, aquesta paraula, com una mica un idealisme. Es pot aconseguir realment? Ho veurem, la nostra generació, veurem com millora el continent africà? Jo segurament crec que en la societat en la que vivim actual volem respostes molt ràpides, no? Volem una cosa, anem i la comprem. Jo a vegades quan la gent em diu això, l'esperança, això és una utopia, jo els dic, ostres, fa 200 anys hi havia un sistema econòmic que es basava en l'esclavatge. I segurament li haguessis preguntat a una persona, a un d'aquells terratinents, i que escolta, hem d'acabar amb això, i ell t'hagués dit, ets un utòpic, és impossible, l'economia es basa en això, què faré jo sense la força del treball de totes aquestes persones, no? Com podré tirar-ho endavant, fins i tot ells mateixos no sabrien què fer, entrarien en una crisi del sistema. Uh-huh. Han passat 200 anys, i avui en dia ja ningú pensa d'aquesta manera, no? Allò que semblava una utopia s'ha fet realitat. Avui en dia vivim certament amb unes dificultats i hi ha una sèrie de persones, si vols dir que utòpic, que creiem en unes certes utopies, no? Creiem en... tenim aquesta esperança de que el món sigui més just, de que la gent no es mori de gana, de que malalties que són curables al nord també ho siguin al sud. Sí, trigarem un cert temps, però tinc l'absoluta certesa de que serà una realitat d'aquí uns anys. No sé quants, no vull posar-li una data, però sense cap mena d'adoptació serà una realitat. Que la qüestió no és ser utòpic, no? Que utòpic ho podem ser tots, sinó fer alguna cosa per aconseguir que allò es compleixi, no? Hi ha un proverbi africà que diu, molta gent petita farà coses petites que canviaran el món. L'important és començar a fer aquestes coses petites, no? Nosaltres som conscients des de la Fundació Àfrica Digna fem coses petites, els nostres projectes per nosaltres són molt grans perquè hi posem tot el cor i tota l'ànima, però en la realitat de totes aquestes estadístiques, d'aquests milions de persones que viuen en dificultat, un podria considerar que l'impacte és petit, però és això, aquesta voluntat, aquesta acció, aquesta esperança, és el que creiem que finalment acabarà donant els fruits. Doncs bé, com dèiem, la Fundació Àfrica Digna presenta aquest primer gran projecte de sensibilització, Àfrica Cares i Creus, una exposició que podeu visitar fins al 29 de setembre al Palau Robert de Barcelona i que a més, doncs ara també ens ho explicaven, que el 16, m'has dit el 16 de setembre, veritat? Sí, el 16 de setembre, per la tarda. Podrem fins i tot sentir un dels protagonistes d'aquesta exposició, el testimoni directe, és a dir, que tot més que recomanable. Volíem parlar amb el director de la Fundació Àfrica Digna, Lluís Miret, que moltes gràcies i que tingueu molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia.